Du lytter til Nannas nekrologer. Det er programmet, hvor vi tager sorgerne på forskud og skriver mindeordene for en hel generation af unge. Det andet sidste spørgsmål nu til det. Hvis du virkelig skulle dø i morgen, ja. Det har du jo før troet, ja. Du skulle. Ja. Hvilken oplevelse ville du være ked af at gå glip af? Jeg har set en TikTok af dig, hvor du siger, eller også er det en kommentar, eller noget med det her med, at hvis du er selvmordstruet, så vent med at tage det valg indtil efter du er 20. Nå ja. På en eller anden måde. Ja, ja. Ja, det er rigtigt. Hvorfor det? Jeg ved ikke, hvorfor jeg kommer til at tænke på det i forhold til det her. Jeg tror, det er det der med, sådan, hvad havde du gået glip af, hvis det ligesom var lykkedes, da du havde prøvet sig, ja, altså før? Altså, jeg tror, meget af det har været den der med, sådan, at når du er de der mellem 13 og 16, der er du bare sådan lidt kikset, lige meget om du føler dig sej eller ej, så sådan altså ligesom voks dig videre nok til at du sådan ligesom kan kigge på dig selv og være sådan, okay, nu har jeg faktisk ro i min mave omkring, hvem jeg er ish, så meget man nu kan have, når man er i 20'erne, ikke? Og sådan, altså jeg ville da være trist, hvis jeg havde rent faktisk taget livet af mig selv, da jeg var 15, fordi at altså, for det første rent overfladisk, der er sådan, jeg er blevet pænere siden da, sådan det der med, at ens ansigt ligesom, ja, bliver proportioneret mere, ja, korrekt og sådan, ja, noget. Du nåede at blive pænere. Præcis. Ja, ja. Ja. Det betyder og det ikke også lige så irriterende, vel, fordi alle 15-årige er altså lidt irriterende. Og det kan godt være, at det lyder overfladisk og igen af en fjollet bemærkning, men alle grunde er vel gode nok, hvis det handler om grunden til ikke at slå sig selv ihjel. Ja. Ja, og jeg vil også sige, altså, jeg tog på et tidspunkt, jeg har haft 3 selvmordsforsøg. Og det sidste, der var jeg 17, og jeg havde taget en overdosis panodiler. Og der kan jeg huske, da jeg lå der på 20. etage på Herlev Hospital på børneafdelingen, der lå jeg på et tidspunkt og hørte altså børn ude på gangen og i det der lille legeområde, både grine og græde, og der lå jeg virkelig og tænkte sådan, prøv lige at overveje, hvis ikke, at jeg nogensinde skulle høre et barn grine igen. Så de der, igen, sådan, det der med lykke, også lidt ikke sådan, sammen med det, at det er sådan nogle bitte små ting. Det er ikke de der store ting. Altså, jeg har ikke noget problem med, hvis jeg skulle dø, før jeg bliver gift, eller hvis jeg skulle dø, før at, jeg får et barn, eller et eller andet. Jeg vil gerne være mor på et tidspunkt, men de der store ting er ikke rigtigt det, som jeg tænker, at det ville være virkelig nederen, hvis ikke jeg oplevede det. Det er mere de der små hverdags ting, som sådan, ja, betyder det mest, ikke? Albine, hvis du virkelig skulle dø i morgen, så har du kun nået at leve 21 år på, ja, denne her jord. Du siger selv, at du føler meget, du i den allerførste fase af livet, altså du er stadig, yeah, i starten, den er spæd, den periode du er i, men hvis vi så, hvilken oplevelse ville du være ked af, ikke at nå at få med, hvis vi ser ud over den her spæde fase? Ja, altså det tror jeg bare sådan, der er for børn, tror jeg. At det sådan, det føles lidt som om, at det er den allermest menneskeagtige ting, man kommer til at gøre. Og det har jeg bare tænkt i nogle år, at det ligesom er vildt vigtigt for mig. Fordi at det bare er sådan vildt sandt at gøre. Hvordan er det sandt at forplante sig? Forplante sig. Det er også mærkeligt sagt, men altså, hvilken sandhed ser du i det, at få børn? Jeg tror bare, jeg tænker, det er lidt sådan et urinstinkt. Altså, vi, altså, den måde, jeg føler, jeg lever på, er sådan meget, jeg føler, man lever på, er jo sådan meget konstrueret. Altså, vi har virkelig brugt mange tusind år på at bygge sådan det her samfund op. Og sådan, det er så komplekst og beror på altså sådan, så mange menneskeliv, før det er nået hertil. Og den er fyldt med lejligheder og computer og sådan midtvejs evalueringer på universitetet. Og sådan vores inddeling af tid også, ja, hvis vi skal tage den helt derud. Ja. Ikke? Altså. Og der er bare sådan nogle ting, der er evige. Og jorden snor stadig rundt om solen, og man bliver stadig født, og man dør stadigvæk. Og jeg tror sådan, man får stadig barn, og har stadig lyst til at have børn, på trods af, at klimakrisen står og ulmer helt grumt. Så synes jeg, at sådan, det er ikke sådan en ting, jeg kan sådan fraskrive mig. Det er ligesom bare sådan banalt, vildt meningsfyldt at give det videre livet, eller sådan, fordi det er vel det, man gør. Så det tror jeg bare sådan er vildt fint. Og så er jeg også helt klart typen, der har sådan, du ved, den helt gode navneliste i noterne på telefonen. Har du det? Den bliver kontinuerligt opdateret. Er du, nu siger du, at du er sådan en, der har navnelisten, og du er sådan en, der ikke vil sige navnene højt, fordi du ikke vil have, der nogen, der tager dem. Eller kunne vi lukke et par ud af dig? Ej. For hver navn, du siger, så siger jeg også det mindre. Ej, okay, det vil jeg sygt gerne have med til. Okay, jeg tror, mit yndlingsnavn, det er Vela. Vela? Ja. Okay, det har jeg aldrig hørt før. Er det et pigenavn, eller drengnavn, eller unisex? Man ville måske sige, det var et pigenavn, men jeg føler sådan, det er et baby nok ret ligeglad med. Ja, selvfølgelig. Det er bare, jeg har aldrig hørt det før. Nå, okay. Ja. Fedt. Det er jo også lidt anderledes. På en eller anden måde, altså, men det er dit navn jo også. Jeg har jo lidt noget at leve op til. Ja. Oh, okay, nu skal jeg sige mit. Og jeg ved ikke, hvorfor jeg føler, at jeg skal forsvare det. Jeg tror, det er fordi, at sådan, jeg bliver altid talt ind i øret af min far omkring, hvordan han synes virkelig, at det er sådan lidt, han er meget utilfreds med, at han synes, det er mærkeligt, at vi måske især vores generation og dem inden os, har det her med, at vores børn skal bare være specielle, ikke? Altså, de skal hedde noget, de første i verden, der hedde, de skal være unikke, de må for guds skyld ikke hedde Sarah B, fordi der også er en Sarah T i klassen, eller sådan, altså den der individ-ting, ikke? Men jeg kan bare ikke ryste af mig, min største drøm er at få en dreng, og han skal hedde Atlas. Ej, men det er jo så fint. Men det er også bare sådan et poetisk på en eller anden måde, det her med, altid kunne finde vejen hjem, eller kortlægge et liv, eller du ved. Det er som titanen, der bar himlen. Er det det? Ja, kender du den historie? Det er fra, jeg tror det er græsk mytologi. Ja. Så var der på et tidspunkt, hvor der var en titan, der skulle bære himlen, og nu, jeg tror, der er nogen, der snyder ham til det. Ja. Jeg kan ikke helt huske specifikt, sådan plejer det at være i græsk mytologi. Men det synes jeg bare gør det til et meget stærkt navn. Ja. Mm. En mere. Ja. Det er sjovt, jeg har kun drengenavne. Ej, det er sjovt, jeg har virkelig flest pigenavne. Okay. Ja. Så tror jeg, at så kunne et andet måske være Embla, som jeg også synes er virkelig fint. Det er jo den første kvinde på jorden i nordisk mytologi. Okay. Så igen, det er sjovt, at sådan på en eller anden måde føler man, det skal betyder noget større? Jeg ved det ikke. Jeg tror, for mig har det måske meget at gøre med, at jeg simpelthen ikke kan forestille mig selv at hedde noget, som nogen andre hed. Ja. Fordi det har jeg aldrig prøvet. Du kunne ikke være en Louise. Jeg kunne ikke, altså jeg vil ikke, jeg kan slet ikke forestille mig, hvordan det ville være at hedde Louise B. Nej. Men det er jo også meget sådan min egen arv, jeg ligesom giver videre der. Men man kan jo også gå den anden vej, ikke? Altså fordi, jeg kan huske, at jeg var sindssygt sød. Jeg hedder Nana, hvilket er et rimelig normalt navn, men det er med et ind i midten. Ja, det er rigtigt. Så man kan jo sige Nana. Det kunne jeg godt tænke mig, man ikke gjorde, men det kan, altså sådan, det er sådan, det staves, ikke? Ja. Og jeg kan huske, i lang tid som barn, så kunne jeg aldrig være en af dem, der havde sit navn på en madkasse. Mm. Altså jeg kunne aldrig købe de der ting, der lige pludselig var trendy at have med sit navn på, fordi man kun kunne købe det med NANNA. Der kan jeg huske, jeg tænkte, den dag jeg skal have et barn, så skal de bare have et navn, de skal kunne finde. Altså, jeg rioter, ikke? Det skal jeg huske. Og så sidder man her, og mit næste navn, det er... Det er sjovt, det er så sårbart at dele. Det er man har... helt... Jeg ved ikke, hvorfor det er så sårbart at snakke om. Det er også sådan, fordi man er så ung på en eller anden måde, at det føles også lidt urealistisk, eller lidt fjernt, eller sådan. Det er også en uvis fremtid. Altså... Det, man har tænkt på af navne i forhold til børn, det handler nok om, fordi det netop er så langt væk, handler det jo, jeg afslører mere om mig selv, end jeg afslører et ufødt barn. Ikke? Men ja, jeg vil gerne, hvis jeg kan få en potentiel partner med til det, at få en dreng selvfølgelig, der hedder John, efter min far. Ja. Det er også, jeg ved godt, det er så syg en tanke, at man skal ikke bruge de der ting eller et barn som en gave, men jeg tænker, at det kunne bare være den vildeste gave at give en, ikke? Ej, det synes jeg faktisk er vildt sødt. Jeg vil også, okay, nu kan du lige få den tredje. Ja. Jeg har ikke flere, tror jeg. Ej, okay. Men så giver jeg bare lidt mere, end jeg tager. Fedt. Mit tredje, det vil være Ila, fordi det hed min fars mor. Og jeg synes, det er så smukt et navn, og jeg synes, det er sådan noget, jeg synes virkelig... I forhold til det der, der er noget virkelig flot over at kigge tilbage, når man får børn. Og når det så er sagt, så føles det også super simmeragtigt at sådan sidde og snakke om børnenavne. Ja, helt vildt. Ja. Og man er også sådan, jeg har selv 5 søstre, ikke? Ja. Og vi har, og du ved, og der har allerede der, der er så meget, man skal forholde sig til i forhold til, når de har fået børn, hvem er gudmor? Denne her gang bliver alle set, bliver alle hørt, og der kan jeg godt mærke, at det også kigger ind det der med, jeg kan sgu da ikke opkalde et barn efter min far, skal også opkalde en efter min mor, så der er nogen, der bliver ked af det, nogen, der føler sig snydt. Altså. Ja. Men hvis vi lige træder tilbage og husker, at vi er 21 og 22 år, og... så er der jo god tid til at tænke over det. Det er der, for det er også heldigvis bare noget, vi leger, at det er... din sidste dag på jorden i morgen, Albine, men det er i hvert fald noget af det, du vil ævet over ikke at nå. Ja, det tror jeg. Det vil ikke, det vil ikke føles færdigt at være færdig nu. Det tror jeg. Altså, jeg tror ikke, at det er farligt at sådan forlade den her verden, som man kender den. Men jeg tror, at jeg synes, vi fortjener tid alle sammen. Mange år. Okay, Sofie, så hvis du virkelig skulle dø i morgen, så der er mange ting, du når at gå glip af. Ikke? Jeg ved godt, det er vildt strengt af mig at spørge dig, men hvis du skulle vælge én oplevelse, du ville være allermest ærgerlig over at gå glip af, hvad ville det så være? Det ville være for børn. Jeg vil rigtig gerne opleve graviditet og fødsel og få børn. Og den kærlighed, alle forældre snakker om, man kan få til sit eget barn. Mm. Jeg har, ligesom jeg var lille, rigtig gerne vil have børn. Jeg er så nu for første gang i mit liv faktisk begyndt at reflektere over, hvordan ville det egentlig være ikke at få børn? Fordi at jeg på et tidspunkt lidt satte mig fast i ideen om, jeg har jo altid gerne vil have børn. Så det behøver jeg ikke at overveje. Men det ved jeg, skal være en del af mit liv. Så er jeg sådan, kan jeg lige prøve at se en anden fremtid for mig? Bare for lige ikke bare tage sådan en fastlåst beslutning. Ja, så vil jeg sige, der er også noget i samfundet, som gør, at det ikke bliver en samtale. Altså, det er ikke noget, man tager stilling til. Mm. Det er ligesom bare forventet. Mm. Det er ligesom at gå på STX, ikke? Mm. Altså, sådan, det er lidt det, man gør. Man tænker kun over, hvorfor man gør det, hvis man ikke vil det. Ja. Det er virkelig sandt, Og det, nu har jeg også en kæreste, der ikke vil have børn, så det er nok også lidt det, der sætter gang i det. Og min søster har også fået børn, hun har en 2-årig og lige en ny en. Mm. Så det er i hvert fald en ny refleksion, lige at være sådan, okay, men jeg behøver ikke at gå ud fra det. Men samtidig, når jeg så får det her spørgsmål, så kan jeg bare mærke det stadig, det der sidder i mig, at jeg, altså nu vil jeg også måske gerne være jordmor. Der er bare noget, der fanger mig i graviditet og fødsel og opdragelse af børn og sådan. Så du kan bedre forestille dig en fremtid du vil hellere forestille dig en fremtid, hvor du har børn, end hvor du ikke har. Og jeg tror, jeg ville kunne fortryde nemlig ikke at have prøvet det. Mm. Nemlig at sige farvel til livet, og så være sådan, den fik jeg ikke med. Mm. Ja. Jeg synes, det er sjovt, du siger, at du også gerne vil opleve graviditet, ikke? Jeg føler for mange, så det er sådan, jeg vil gerne have barnet, jeg vil bare ikke have graviditeten. Og så der er andre, der er sådan, jeg gad godt være gravid, men jeg gider sgu ikke have barnet. Nej. Men for dig er det sådan lidt, det er det hele. Ja. Det kan godt være at få sat det lidt på en pedestal, og det er jeg jo selvfølgelig også bange for. Men det lyder bare ret euforisk og sådan... også svært og også hårdt, men det er ligesom en del af det. Jeg bliver så nysgerrig på de ups and downs i en graviditet og en fødsel. Og sådan. Jeg kommer sikkert til, hvis jeg skal have børn, at blive vred under min graviditet, og hvorfor skal jeg have kvalm eller ondt, eller alt sådan noget. Ikke? Men jeg synes bare, det lyder... Altså, det er jo så vildt at få børn. Det er jo så vildt at være gravid. Det er så sindssygt en ting. Og nu, altså sådan, det, så kan jeg få lov at prøve det som kvinde, fordi jeg har en livmor. Ja. Det synes jeg lyder fantastisk. Det er en sindssyg ting. Mm. Altså, jeg føler ikke, at vi sådan virkelig anerkender, hvor sindssygt ting det er. Men måske også, fordi vi er en alder nu, hvor vi begynder at tænke over det på en helt anden måde. Mm. Ikke nødvendigvis, fordi at, altså, det skal ske, men bare lige pludselig gør det op for en. Det skal jeg lægge krop til en dag, ikke? Altså, og ens forældre har gjort det, men... Når man taler med ens møder om det, så er det jo lidt noget andet. Det har de efterhånden gjort et par gange, ikke? Og sådan. Præcis. Jeg hørte i en podcast, at ens... og nu kan jeg selvfølgelig ikke huske det vel. Men altså, der er nogle knogler i en. Jeg ved ikke, om det er i hoften eller ribben eller længere nede i bækken. Men sådan, som op til fødslen flytter sig, så der er plads til, at du kan skyde det her barn. Ja, det er så vildt. Hvor det er så sådan... Prøv at tænke dig, når du skal være gravid. Altså sådan, det der med, at din krop ved godt, hvad den skal gøre. Mm. Det kan godt være, at du ikke ved, hvad du skal gøre. Du har aldrig prøvet det før, man panikker, og man fik ikke læst de der 20 bøger, om hvordan det er. Ja. Men på en eller anden måde, så behøver dit sind ikke vide det. Mm. For din krop har dig. Mm. Selvom den aldrig har gjort det før. Ikke? Så flytter den seriøst på knogler, så det kan ske. Mm. Og muskler det hele. Ja. Hvis det ikke var mennesker, vi snakker om, så føler du dig ulækkert, ikke? Altså, det er sådan helt alien-agtigt. Det er nemlig ret alien-agtigt. Så jeg kan også godt forstå, at folk ikke har lyst til den oplevelse. Ja. Det kan også være, at jeg fortryder det, når jeg sidder og gravid. Men altså, det er nemlig, det er så specielt. Ja. Ja. Ja, og så måske, jeg tror, at der er faktisk rigtig mange, der fremhæver netop ved det her øjeblik. Jeg tror måske, det er det svar, der er mest ens for folk, ikke? Det er for børn. Jeg tror også, det er fordi, der er så mange andre ting, man kan have prøvet, der minder om noget andet, ikke? Mm. For eksempel, hvis jeg vil sige bungee jump. Okay, jeg har ikke lige prøvet bungee jump, men så har jeg prøvet noget andet i en ekstrem situation, der har givet mig adrenalinen, ikke? Ja. Eller sådan, jeg vil gerne nå at blive gift. Okay, det gjorde jeg så ikke, men jeg har prøvet at elske og ved, hvad romantisk kærlighed er, ikke? Ja. Men det er lidt som om, det der at blive forældre, det kan du bare ikke prøve uden at blive forældre. Nej, det kan ikke sammenlignes med noget. Nej. Nej. Så det vil du gerne nå at have med. Ja, det gad jeg godt. Okay, nu har vi længe nok set bagud, ikke? Hvis vi også skal drømme lidt, skulle jeg til at sige, ikke? Hvad noget, du glæder dig til i din fremtid? Altså, hvis du virkelig skulle dø i morgen, hvad så en oplevelse, du ville være virkelig ærgerlig over at gå glip af? Jeg tror, det vil være at blive en mor. Ja. Eller ja, at skabe min egen familie. Det tror jeg er noget af det allervigtigste, jeg nogensinde kommer til at opleve. Og jeg håber, at jeg et eller andet sted bare kan give en smule af det med videre, som mine forældre har givet mig. Hvad vil du gerne give videre? Har du tænkt over sådan noget? Al den kærlighed i virkeligheden. Man kunne aldrig, altså, man kunne altid komme til mine forældre. Og det var ikke bare os, altså, jeg kan huske, vi inviterede to klasser hjem til fødselsdag, min tvilling og jeg i de mindre klasser, og så går man sådan hånd i hånd hjem fra skolen, der var heldigvis kun en kilometer Og så møder vi folk på vejen, og vi bliver bare ved med at invitere alle med fra vejen af og sådan noget. Der var simpelthen bare okay. Et åbent hjem fyldt med kærlighed. Så det optog, hvor folk bare kom til og der var bare noget. Plads, og man, altså sådan, åbne og altså, sådan, varme mennesker, hjertevarme mennesker. Ja, og der er plads til alle. Ja. Du skal skabe. Det er det virkelig. Sådan et hjem, hvor man også, som dine forældre, altså, man reagerer på samme måde, og man har fået 7 eller 12. Eller... Ja, ja, fuldstændig. Og så altså, give mine børns søskende. Det har skal du have 8, ligesom dine forældre? Det tror jeg alligevel ikke, jeg skal have. Men, det, men jo, der skal der være mere end en, og måske også mere end 2. Måske sådan noget, ja, 3 stykker eller sådan noget, 3-4 stykker, jeg ved det ikke, men i hvert fald, så man altid har nogen at følges med her i livet. Og er du selv ung, eller kender nogen, der er det, og kunne have lyst til at være med i Nannas nekrologer, så skriv en e-mail til namn@247.dk eller i appen. Vi tales ved.